situació, qualitat et creu, era la millor. No vaig adonar-me, tenia una tara i ara és massa tard per fer la devolució. Vaig perdre el tiquet. Era tot tan especial, però a poc a poc vaig anar veient un defecte de fàbrica que ara us explicaré. No explica bé els xistes, a la nit d'insomni és un martiri dormir al mateix llit. Sempre em trau la manta, té pèls a la panxa i el pitjor de tot és que no para de donar-me cor. Em dóna el nas, em dóna amb tot objecte que troba el seu pas. Amb les meves ulleres o el passaport, sovint em dóna fluix, però també em dóna fort.